पिता मात्रा, पिता प्रथमा का एक वचन है, मात्रा तृतीया का एक वचन है। मात्रा सहोक्तो पिता वाशिष्यते, मातृ शब्द के साथ में जब पिता शब्द का प्रयोग हो द्वंद समास में तब पिता शब्द ही विकल्प से शेष रहेगा, मातृ शब्द को शेष नहीं मानते, पिता शब्द ही। तब माता च पिता च इति पितरौ बन गए, माता च पिता च, मातृषु पितृषु, मातृषु पितृषु, चार थे द्वंद्व से इतरे त्रय द्वंद समास हो गया। इतरे त्रय द्वंद समास होने से प्रातिप संज्ञा प्रातिपत्वा शुभलोक, शुभलोक हो गया तो मातृ पितृ शब्द रहा, उस स्थिति में पिता मात्रा शब्द सूत्र लग गया और इसने मातृ शब्द का एक तरह से लोप कर दिया, पितृ शब्द शेष रह गया। उस पितृ शब्द से दोनों का अर्थ बोध हो रहा है, दोनों का अर्थ बोध हो रहा है, इसलिए पितृ शब्द से अव लाया, द्विवचन दो वस्तु है ना, औ त्रिभागे कार्य पूर्वक कौन सूत्र लगेगा, अर्धांगी स्वर्णावस्थाने गुण हो गया, पितृदनौ गुण हो गया, अर पितर दनौ पितरौ, लेकिन विकल्प से होता है एक शेष, जब विकल्प से हुआ तो दूसरे अवस्था में क्या हो गया, माता पिता दोनों मातृ और पितृ दोनों शब्द रह गए, उसमें किसका प्राग प्रयोग करें, मातृ शब्द का या पितृ प्रयोग का, पितृ शब्द का, तब कहेंगे अभ्यर्हितंच, एक बार देखे अभ्यर्हितंच, जो पूज्य है उसको प्राग प्रयोग करना चाहिए, पूज्य कौन है, माता है पूज्य कि पिता पूज्य, दोनों पूज्य है, तो कहते फिर भी माता ज्यादा पूज्य, इसे मातृ शब्द का ही प्राग प्रयोग होगा। कैसा निर्णय हुआ, ये श्रुतियों ने भी पहले किसको लिया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पहला मातृ को लिया। ये तो सीधी सी बात, नौ महीना गर्भ में धारण किया कम समस्या है क्या, वो इतना बड़े परेशानी है धारण करना, अंदर बच्चा और कितने काम भी फिर भी करते हैं, पालन पोषण में कितना ध्यान देते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं का है तो पिता तो क्या कमा के लाएगा, बस काम कदम, बाकी तो देखभाल तो सब कुछ वही करना है। पितुर दशगुणा माता गौरवेणा तिरिच्यते, श्रुति स्मृति है ये, मनुस्मृति में लिखा है, पिता के अपेक्षा दस गुना ज्यादा, दस गुना ज्यादा गौरवेण, गौरव हमने उसकी पूज्य भाव अधिक है समझना चाहिए, इसलिए भी अभ्यर्थित है वो श्रुति स्मृति सब के आधार पर। अच्छा मातृ शब्द का प्राग प्रयोग हो गया, मातृ पितृ शब्द रह गया, मातृ पितृ शब्द शेष रह गया, आनंगृतो द्वंद्वे, एक सूत्र आपको यहां नहीं आएगा लोगों में, आनंगृतो द्वंद्वे, वो क्या कर देता है, मातृ शब्द को आनंग आदेश कर देता है, आनंग में गकार इत्संज्ञक है, गित है, गित्वात क्या हो गया अंतादेश, गित्वात अंतादेश हो गया, माता पितरौ बन गया, आनंगृतो द्वंद्वे, आनंद आदेश होगा तो मातृ माता पितृ शब्द बना, फिर औ आदि लाइए पूर्वत कार्य हो जाएगा, माता पितरो आनंदो द्वंद्वे, द्वंद समास में पूर्व पद जो रदंत है उसे क्या हो जाता है आनंद, इसलिए अन्य का अन्यत्र आया समास, जैसे होत्री अध्वर्यो उद्गात्री और ब्रह्मा, ये चार लोग है ना, इनकी समास भी करते हैं, पूर्व में होत्री रहेगा यहाँ पर, यहाँ भी पूर्व में होत्री है, इनको आनंद हो जाता है, और बल्कि उन्होंने जान से रुदंतों को लिया, होत्री पोत्री प्रशास्त्री, अब अलग अलग टुकड़े करके समास करो, दो दो दो दो की सबको पूर्व पूर्व आनंद हो जाएगा, फिर जिन दो को आगे और आगे का दो कर रहे हैं, ये दो का अंत वाला भी रुदंत है वो भी आनंद हो जाएगा, सबके आनंद हो गया अंत वाले को छोड़कर, ऐसे प्रयोग करके दिखाया है, तो आनंद आनंदो द्वंद्व सूत्र है। इसलिए पितरौ माता पितरौ, पितरौ मने जैसे हम पेरेंट्स अंग्रेजी में बोल देते हैं, दोनों को एक साथ ले लिया पितरौ, जगत पितरौ वंदे आया, जगत पितरौ प्रयोग किया है, भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास जगत पितरौ। द्वंद्वस्य प्राणि तूरि सेनांगानां, द्वंद्व प्रथम के एक वचन च वे प्राणि तूरि सेनांगानां षष्ठी का बहुवचन, एषां द्वंद्व एकवत्स्या, इनका द्वंद इतरे इतरे द्वंद करने पर भी एकवत भाव करने के लिए सूत्र आरंभ कर दिया है, इतरे इतरे द्वंद, लेकिन यहां भी नियम क्या था, इतरे इतरे द्वंद में हमेशा पुल्लिंग और द्विवचन अथवा बहुवचन, समाहार द्वंद में नपुंसकलिंग और एकवचन, ये सामान्य नियम था। अब जहां नियम अपवाद करना है उसके लिए सूत्र लाना पड़ता है, कहते प्राणी तूर्य और सेना इनके अंगों को लेकर के यदि आपने द्वंद समास किया हो, उस द्वंद समास में एकवद हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा, एशान द्वंद्वे एकवत्स्या। प्राणिकांग पाणि च पादौ च, पाणि च पादौ च, दोनों हाथ दोनों पैर, पाणि गिरी कार इसलिए पाणि पाणि पाणय अंदर ना, पाणि पाणि पाणय हरि हरि हरेहवत द्विवचन, पाणि च पादौ च, पाणि औ पाद औ, पाणि औ पाद औ, चार चतुर्दशी इतरे इतर समास किया, इतर इतर समास होने से प्राचीन संज्ञा शुभलुक पाणि पाद रह गया, इस स्थिति में इतरे द्वंद होने के नाते पुल्लिंग और द्विवचन प्राप्त था, उसे बातते हुए वार्ते सूत्रकार ने क्या कर दिया, एक उद्भाव कह दिया। तो एक उद्भाव कहते ही साथ साथ समूहात्मकता आपने ले लिया है, तो समूह अर्थ क्या होता है, समारे नपुंसकम स नपुंसकम, पाणि पादम सुमादेश अम्मादेश गुरु पाणि पादम हाथ और पैर, तूर्य कांग तूर्य मैंने बाजा गाजा, जो बाजे होते हैं इन प्रकार के उनके, कौन दो बैठ के बजा रहे हैं, एक आदमी मृदंग बजा रहा है दूसरा बांसुरी बजा रहा है, दोनों के बीच युगलबंदी चल रहा है ना, युगलबंदी होते ना ऐसी, तो मृदंग और वेणु बांसुरी, मृदंगम वादनम शिल्पम ऐसा, मृदंग वादन करने में ही कला है जिसका, मृदंग वादन शिल्पम येषा ते मार्दंगिका, ये बनेगा पहले मृदंग वादनम शिल्पम येषा ते मार्दंगिका, वेणुवादनम शिल्पमेषा ते वैणविका, अब इन दोनों को जोड़ दो, मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च, मार्दंगिक मार्दंग विकाश्च मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च इति विविध वाक्य कर दिया, अनेको बजाने दे, दो याद नहीं बैठे हैं तो ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हैं मृदंग बजाने वाले। अभी एक पिछले साल की बात है, डेढ़ साल हो गया, रविशंकर ने मनाया था ना अपना 25वां साल को उत्सव, 3000 लोगों को इकट्ठा, 3000 क्या सिर्फ बाजा बजाने वाले, उस समय 500 तो मृदंग बजाने वाले, इस तरह से 300 ढोलक बजाने वाले, तो विचित्र वीणा बजाने वाले 250, ऐसे आपने देखा था सर, मैं टीवी में दिखा था, इतने आदि स्टेडियम पूरा बजाने वाले ही थे बैठे हुए, और एक आदमी अपने इशारा कर रहा है सब बजा रहे, इकट्ठे सामने पड़ा, पहली बार इतिहास में जबरदस्त रचा दिखाया कि आज भी हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत कितनी जीवित है, उसको देखने से पता चलता है कितने लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं आज दक्षिण भारत में, आज दक्षिण दक्षिण से इकट्ठा हुआ चार प्रांतों से, सब तरह के बाजा थे, जो शास्त्रीय बाजाएं हैं, ये मॉडर्न बाजा नहीं है, शास्त्रीय बाजाएं जो होते हैं, ऐसे में किसको 500, किसको 200, किसको 500-600 ऐसे करके सब तरह के लोगों को 3000 से ऊपर लोग हैं। अब ये बाज के साथ छोटे बच्चे भी जो सीखने वालों भी बैठा हुआ है, देखने लायक सीनरी थी वो, जब इतनी वीणा है एक साथ देखो, विचित्र वीणा भी सैकड़ों की संख्या बैठे बजा रहे हैं, 8 एकड़ जमीन में, 8 एकड़ जमीन में था उस आधा तो पूरा यही संगीत वाले ही, और आधे में चलता और एक किनारे राष्ट्रपति गया था कलाम भी था उस दिन। इसलिए बहुत बड़ा मेहनत है इतने लोगों को बुलाना, उनका रहने की व्यवस्था, खाने पीने और दक्षिणा पानी तो देना पड़ेगा, कम खर्चा थोड़ी। अरे कहीं से आ रहे, खर्च करने वाला दिल चाहिए ना, यहाँ नहीं आ रहे क्या, यहाँ भी करोड़ों रुपये आ रहे आश्रम वालों के पास, किसी को एक रोटी नहीं खिलाते, खर्च करने का दिल कहाँ है ऐसी चीजों के लिए। यहाँ तो पंडितों को बुलाएंगे, पंडितों को दक्षिणा देने के लिए रोएंगे, दक्षिणा देने क्या जरूरत है बोलेंगे, यहाँ के आश्रम वाले ऐसे हैं। दिल की बात है, हमारे संस्कृति प्रति उसके हृदय में कितनी भावनाएं मालूम होता है, रविशंकर लगाव है ना भारतीय संस्कृति के प्रति, सभी में थोड़ी है, पैसा तो बहुत संस्थाओं में आ रहे हैं कर क्या रहे हैं, नाम हो या ना हो लेकिन खर्च तो किया, खर्च करने के नाम का तो कौन सा बड़ा बात हो गया, इतने इतने लोगों के लिए लाना टिकट वगैरह व्यवस्था ट्रेनों में कारों में, जैसे जैसे आए लोग, हर आदमी थोड़ी ऐसे है कि जो बुजुर्ग एक्सपर्ट है वो तो ऐसे थोड़ी आ जाएंगे बस से धक्का खाते हुए, हम तो टैक्सी में जाएंगे, तो जो जैसा आना चाहा उसको वैसे बुलाया, सबको सम्मान किया, चंदन के हार पहना करके सबको प्रशस्ति पत्र और बहुत सारी चीज दिया, दिखाया टीवी में देते हुए, तो साधारण बात थोड़ी है, इतना खर्च लाखों में खर्च है, करोड़ों में समझो, लाखों में तो क्या करोड़ों में जाएगा, सिर्फ के सॉले के बढ़िया बड़ा बड़ा रंग बिरंग नीले बॉर्डर लाल बॉर्डर जैसे से लोग उसी हिसाब से, हुआ ही नहीं ना भूतों ना भविष्य, भविष्य में भी कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता ऐसे जबरदस्त का। एक दिन राष्ट्रनायकों को बुलाया, एक दिन महात्माओं को ही था, वो राष्ट्र के महात्मा महात्मा सब संप्रदाय वालों को बुलाया, ईसाई मुसलमान सब, बहुत बड़ी काम है तो साधारण काम थोड़ी है, नाम कमाए तो गौण है, उसका नाम पहले से ही है, 140 देशों में पहले से ही उसका नाम है, इसको करके नाम कमाने की जरूरत नहीं थी उसको, यानी संस्कृति को विश्व के सामने दिखाया, देखो भारतीय संस्कृति क्या है, आज भी जिंदा है, भले इतना वर्ष मुसलमान लोग यहाँ राज किए, भले इतना वर्ष ईसाई अंग्रेज लोग यहाँ राज किया, तो भी हमारे देश की संस्कृति को कैसे बचा करके वो दिखाया, उन विदेशियों को बुला करके 140 देश के लोग आए थे उनके सामने इतना बड़ा आयोजन करके संस्कृति को दिखाना कोई साधारण बात नहीं, कौन करता है, 140 घोषणा थी, 140 बार बार आती थी, 140 देशों से लोग आए, पहले 170 देशों गया होगा, आए थे वहां पर 140 देश के लोग, हाँ एक नंबर है, एक नंबर, एक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने देश की चीज पहुंचा रहे हैं कोने कोने में, बहुत बड़ा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग लक्ष्य होता है, जहाँ हमारे गुरु जी ने 190 देशों में योग का प्रचार किया, योग का ही, और उसमें से कम से कम 100 देश से ऊपर में तो इतनी उन्होंने प्रभाव डाला, सरकार ने योग को स्कूलों में चालू कर, और आज भी उनके पुस्तक से ही स्कूलों में पढ़ाई होती है, उनका हमारे गुरु जी का पुस्तक से बड़ा काम है, इतने देशों में योग को स्थापित कर देना, हर बच्चा वहां योग सीख रहा है, एक बीज बो देना, बच्चे बच्चे बीज बो दिए, सब वो फलीभूत हो बात अलग है, लेकिन इतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इतने देश में जाना और वहां के राष्ट्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर प्रभावित कर देना, ताकि वो मान लेके अपने शिक्षा में डाल, हमारे देश में ही नहीं है, हर स्कूल में कहाँ योग, सरकारी स्कूल में तो है नहीं, प्राइवेट स्कूल में भी बहुत कम है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि की है कि विदेशों की सरकारों को प्रभाव करके वहाँ जिस तरह से कार्य करने वाले तो साधारण पुरुष थोड़ी है, उनका नाम ही मुख्य नहीं है, धर्म और संस्कृति का विषय में बोलना है वो मुख्य लक्ष्य, मार्दंगिक वैनविकम बन गया। मार्दंगिक जस वैनविक जस, जस जस दोनों लोग हो जाएगा, चार समास हो गया, इतर इतर द्वंद समास हो गया, इतर द्वंद से द्विवचन प्राप्त था है ना, तो उसको बाल करके आपने एकवद भाव कर दिया। मार्दंगिक वैणविकम रूप सूर्य का अंग, सेना का अंग बता रहे देखो, ऋतिकाश्च अश्वरोहाश्च, ऋतिकाश्च अश्वारोहाश्च, रथ पे बैठकर युद्ध करने वाले और घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने वाले, सेना के अंग, खेलने वाले नहीं लाना है जना, घोड़े पर खेलने वाले होते ना पोलो, एक खेल होता है पोलो का, वो खेलते घोड़े पर लाठी से बॉल को मार मार के गोल मार, अनेक उधर से एक तो घुड़सवार भी होते हैं जो रेस कोर्स में होते ना हॉर्स रेस, वहां भी खूब पैसा लगाते लोग खेलते हैं, सारा बर्बाद कर देते हैं, ये सब अनेक है, तो वो सब नहीं लेना है। सेना गंग लेना, जो घोड़े पर बैठ के तलवार चलाने वाला आदमी, भाला चलाने वाला आदमी, घोड़े पर बैठ के विभिन्न अस्त्रों को प्रयोग करने वाला, उसको लेना है यहाँ पर अश्वारोहाश्च। अश्वारोहाश्च इति विक्रमाकी क्या रथिक जस अश्वारोह जस, जस जस दोनों का लुक होगा, चार दिन समाज प्राथ संज्ञा सब लोग, तो रथिक अश्वारोह है अकस्मात् दीर्घ गया, प्रतिकाश्वारोह इससे प्राप्त हुआ द्विवचन औप्रत्यय बाल करके धुंधस प्राणी तुर सिंह नाम ने एकवत भाव कर दिया, इस रूप बना प्रतिकाश्वारोहम, प्रतिकाश्वारोहम सुकम आदेश तो अमी पुरुष रूप हुआ। द्वंद्वात् चुतशहांतात् समाहारे, द्वंद्वात् द्वंद्व पंचमी के एक वचन, चुदशहांतात् पंचमी के एक वचन, समाहारे सप्तमी का एक वचन, चवर्गांता चू से लेना चवर्गांत, दशह अंताच दांत शांत और हांत, ऐसे जो द्वंद समास हो उससे पर टच प्रत्यय होता है, एंड कब समाहार अर्थ में समास हो तो इते द्वंद हो तो नहीं करना। चवर्गांता दशहांता चतुंदा टच समाहारे वाक्च त्वक्च इति वाक्त्वचम्, वाक्च त्वक्च इति वाक्त्वचम्, इसका प्राणी का अंग है यहाँ, लेकिन हम इतने इतर द्वंद कर नहीं कर रहे ना, इसलिए पूर्व सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, द्वंद्व से प्राणी तुरसे अंगाना यदि भी प्राणी का अंग है, लेकिन हम कर ही रहे समाहार अर्थ में, या प्राप्ति नहीं विवचना आदि स समाह स नपुंसकम और समाहार एक वच्च सूत्र सूत्र और वाक्य की सहायता से एक वद भाव हो जाएगा, नपुंसलिंग भी हो जाएगा, इसलिए हमें एक और भाव करने वाले सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है, किंतु केवल टच लगा दें द्वंदा चुदशहांता समाहारे वाक्च त्वक्च तयो हो समाहार है, इसलिए बोलना पड़ेगा तयो हो समाहार वाणी और त्वचा, तो वाक्सु त्वच्सु, वाक्सु त्वच्सु, ये प्रातिपदिक तो वाच है, वाच्सु त्वच्सु ही रखेंगे पहले है ना, वाचसु ये भी त्वच मतलब भी करो लौकिक में क्या बोलेंगे हम वाक्च त्वक्च प्रथमा के क्वेश्चन तो बोलेंगे, लेकिन विग्रहवाक्य में लौकिक वगैरह के लिखोगे तो प्रत्यालोक करोगे तो प्रातिपदिक को लिखना पड़ेगा चांद, और चातुर्थ बंद से समारत्र समास हो समारत्र समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक, इसमें क्या बना वाच त्वच तकार से चौकू जरी बदान दे तो वाक त्वच, तब ऐसे लदंदा चुदशहांता समाहारे टच प्रत्यय, अच्छा क्या बचेगा वाक त्वच स्वायुत्पत्ति वाक त्वच, चांद का दृष्टान दिया चवर्गांत में, एक एक और ले रहे हैं चवर्गांत जकारांत का दृष्टान दे रहे, देखो त्वक्च त्वक्च स्रक्च त्वक्च स्रक्च तयोः समार त्वचा और माला, त्वचा और माला त्वच्सु स्रज्सु, त्वच्सु स्रज्सु ये रहेगा अलौकिक विग्रह वाक्य में, चार से द्वंद सब लोग होकर के क्या बनेगा त्वत्स्रज त्वत्स्रज चौको त्वत्स्रज त्वत्स्रज रहेगा वहां द्वंद ताप से समारोह सूत्र के द्वारा टच व टच कहो बच के मिला दो त्वत्स्रज स्वाद उत्पत्ति त्वत्स्रजम शमीच दृशच तयो समाहार शमी दृशदम शमी वृक्ष है और पत्थर है दृशद माने पत्थर पाषाण शमीच दृशच शमीसु दृशत्सु शमीसु दृशद्सु चार द्वंद समानार्थ समास प्रासंगिक प्रातिगत्ता सुब्लुक हो गया शमी दृशद ये वर्तमान सूत्र से दांत होने के नाते तक्ष हो गया तक्ष का मिला दीजिए शमी दृशद स्वाद उत्पत्ति है शमी दृशदम। अब आया देखो त्वच त्विच त्वच त्विच त्वचा और उस त्वचा की कांति चमका चमक होता है ना चमड़ी में एक चमक तय समाहार वाच त्विच तय समाहार वाच धन सु मूर्धन शिकारा त्विश धन सु चार दिन समारोह का समास प्रातिक संज्ञा सब लोग ने वाक त्विश चौको से जाओगे चौको का वाक त्विश अब उस स्थिति में शांत होने से टच हो गया टच के आकार मिला दिया वाक त्विश स्वाजित पत्ते है वाक त्विशम हकारांत के लिए स्थान दे छत्रंच उपानच छत्रंच उपानच छाता और जूता उपानत किसको कहते हैं जूता नहोदह सूत्र पढ़ा है ना नहीं वशी इत्यादि सूत्र के पौष क्या होता है दीर्घ उपान उपअक्षर नह बंधने धातु पैर के पास जब बांध दिया जाता है उसका नाम उपान जूता छत्रंच उपानच इसे वगैरह क्या छत्र सु उपान धनसु उपान हदन सु चार दिन समारोह समास हुआ समास प्रसंग सब लोग छत्र उपान छत्र उपान आदुण छत्रोपान हकारांत होने से टच टच को मिला दीजिए छत्रोपान स्वायत्पत्ति छत्रोपान हम समहार किम समहार समास क्यों कहते हो इतने त्रिवेग द्वंद में चकारांत हो चाहे दकारांत हो शकारांत अकारांत हो वहां पर नहीं चुदशहांत को इतने त्रिवेग द्वंद में टच नहीं होगा दृष्टांत प्रावृच्च शरच्च प्रावृच्च शरच्च दो ऋतुओं का आपने इतने त्रिवेग द्वंद समास कर दिया प्रावृत ऋतु मैंने वर्षा ऋतु शरद ऋतु शरद ऋतु प्रसिद्ध है ही प्रावृच्च शरच्च प्रावृष मूर्धन शिकारांत है प्रावृष सु और शरद चार द्वंद से त्रेत्र द्वंद समास कर दिया समास प्रति सुब्लुक हो गया प्रावृष शरद रह गया इस दिशा में क्या होगा शकार को जलांजलम दे सीधा सा है शकोड्डा डब को फिर वास अच्छा टुटा प्रावृद्ध प्रावृत शरद दकारांत हो गया ना ये गंदा चुरशहांता समारे से दकारांत होने से टच प्राप्त था बाल कृष्ण ने क्या कर दिया ये बाजे का क्यों वास्तव में समार है नहीं यार तो इतने इधर हो गए इतने टच नहीं हुआ औ प्रत्यय का मिला दो प्रावृत शरदौ प्रावृत शरदौ इस प्रकार से द्वंद समास का विचार पूरा हो जाता है और समास प्रकरण का अंतिम भाग समासांत प्रक्रिया यदि भी कुछ समासांत प्रक्रिया आपने देख चुके हो समासांत प्रत्यंग कर दिया समासांत लोपात्मक कार्य भी आपने देख लिया है पांच शब्द का लोप किया था आपने लोपात्मक कार्य भी समासांत कार्य होता है फिर भी एक अलग विशेष प्रकरण में कुछ विशेष सूत्रों को ला रहे हैं समासांत प्रक्रिया के लिए पूरब्धुपथाम आनक्षे रिपूरभ्रू पथाम तक षष्ठी का बहुवचन और प्रथमा का एक वचन, अनक्षय सप्तमी का एक वचन। अनक्षय में ना अनक्षय पच्छेद करना है, नीचे स्वयं लिख रहे थे मूल में ही अनक्षयति छेदः अनक्ष अकर्षण दीर्घ हो दिया, अनक्ष बना हुआ ऋगाद्यंत से अप्रत्यंतावयव सृगाद्यंत से ऋक् पुर अप धुर पथिन, इतने शब्द ले लिया ऋक् पुर अप धुर और पथिन, ये पांच शब्द अंत में हो जिस समास में तार समास के अंत में अप्रत्यय हो जाएगा और वह प्रत्यय समास का अवयव हो जाएगा, समास अलग नहीं हो समास के भीतर घुस जाएगा, अर्थात जो समास संज्ञा आपने किया है वो इस अ के सहित समास बन जाएगा। अतएव आकार से क्या होगा प्राचीन संज्ञा होगी, नहीं फिर अ को लेकर कहां से समस्या हो जाएगा ना, प्राचीन संज्ञा कौन करेगा, संज्ञा किसी भी समास से आपने कर दो अप्रत्यय, प्रत्यय अलग रह गया, समास जिसकी संज्ञा की है उसकी प्रासंज्ञा है, जिनका समास हुआ है उनकी प्रासंज्ञा है, उसे पर में अ आया है वो भी इसका अवयव नहीं है, उसको जोड़ने के बाद दोबारा प्रासंज्ञा किसने किस से करनी पड़ेगी, फिर इस अ को किसमें गिनोगे, तहितों में लेना पड़ेगा, तहिता के अधिकार में है पांच चार, तो तहित संज्ञा मानो उसकी, फिर दोबारा कृत्य समास तहितांत तब प्रासंज्ञा करनी पड़ेगी, तो पहले जो समास किया वो प्राकृतिक संज्ञा से काम नहीं चलेगा, अलग से दोबारा संज्ञा करना पड़ेगा। गौरव प्रक्रिया से घटाने के लिए क्या कर दिया उन्होंने, दोबारा संज्ञा करने कोई जरूरत नहीं है, कोई समाज का अवयव हो जाएगा। अतः एक देश कृत अनन्यवाद, एक देश कृत अनन्यवाद, जैसे आदमी के हाथ पे बैंडेज चढ़ गया तो आदमी अलग नहीं हो गया ना, वही तो आदमी है, वैसे अ एक अक्षर जुड़ गया, प्रत्यय जुड़ गया, तो पहले कृत समास में अ एक अक्षर जुड़ने पर भी वो पूर्वत ही माना जाएगा, अतएव उसको पूर्व कृतता संज्ञा को लेकर के बाद में सुगुत्पत्ति हो जाएगा। अक्षयाधु तदंत सितु न, अनक्षय को सब जगह अनुमय नहीं करना है, धु शब्द के साथ जोड़ना, अक्षयाधु तदंत सितु न, अक्षर में जो धुर शब्द प्रयोग हो जाए अक्षय या दुह, परंतु अक्ष अक्ष किसको कहते हैं, रथ के चक्र का मध्यवा, रथ के चक्र का जो मध्य भाग या साइकिल के चक्र का मध्य भाग, कार के चक्र का मध्य भाग, जिसको डंडा आर पार जो डंडा घुसता है उच्छेद, उसको कहते अक्ष, पूरा अक्ष हो गया, उच्छेद का नाम धुर अक्ष धु, उसके मध्य भाग जो है छिद्र है उस अर्थ में विद्यमान जो धुर शब्द, उस धुर शब्द हो तो तदंतों से अप्रत्यय नहीं होगा, इसे भिन्न धुर अर्थ हो तो हो जाएगा, अतएव धुर का अनेक अर्थ है, कहां प्रयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर है, अक्ष शब्द का भी अनेक अर्थ है, आंख भी होता है ना, बांसुरी का छेद को भी अक्ष बोलते हैं और चक्र का मध्य भाग को भी अक्ष बोलते हैं, इसे कहते अनक्षय का अनुयोग धुर के साथ जोड़ना, अक्ष अर्थ में न हो जो धुर शब्द तदंत से तो न, क्योंकि वहां पर क्या होगा अक्ष का अक्ष अर्थ में विद्यमान जो धुर शब्द है उस धुर शब्द से तदंत से अप्रत्यय नहीं होगा। अर्धर्च ऋक् शब्द का दृष्टान दे रहे हैं, अर्धर्च अर्धम ऋच, ऋचा का आधा भाग, अर्धम ऋच अर्धम ऋच, किसका अपमान करता है ये सूत्र, यहां समाज किस सूत्र से हो रहा है, ऋचा का शक्ति का एक वचन था और ये प्रथमा के एक वचन षष्ठी सूत्र समास होती तो इसका प्राप्त हो जाता ना हो, इसलिए सूत्र आपने पढ़ा है अर्धम नपुंसकम, अर्धम नपुंसकम, उसने क्या कर दिया अर्धम प्रथमा द्रव्य समास शास्त्र में विधायक प्रथमा कौन है अर्धम, अद्भुत है यहां अर्धम, इसलिए इसका प्राप्त हो गया अर्ध रिच, अर्ध सु रिच धन नष्टी सूत्र से प्राप्त समास को बात करके अर्धम नपुंसकम सूत्र के द्वारा समास किया गया, समासुप्लुप और प्रथमानिष्ठम समास उपसर्जन से अर्धशब्द का उपसर्जन संज्ञा होने कारण से उपसर्जन पूर्व के अर्धशब्द का प्राग प्रयोग हो गया, अर्धधन ऋचर हो गया। धकार और डी को गुण कर दो, आगुण अर्धर्च अर्धर्च बन जाएगा। इस स्थिति में रिक्त पूर्वध पदम आरक्षित सूत्र के द्वारा अप्रत्यय हो गया, मिला दो अदंत हो जाएगा अर्धर्च। स्वाद उत्पत्ति कर देंगे, पुलिंग में रूप बनाया अर्धर्च। पुलिंग कैसा हो गया ये अर्धर्चाध्य उनसी च, सूत्र का था ना, पुलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में चला सकते हैं। विष्णु की नगरी, विष्णु की नगरी है। इस अर्थ में क्या हो गया, विष्णु गस पुरसु, विष्णु गस पुरसु। षष्ठी सूत्र से समास कर दो, षष्ठी सूत्र समास है, समास होने के कारण से क्या होगा, प्रथमानिष्टम समास प्रजनन के आधार पर विष्णु शब्द को उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से विष्णु शब्द का प्राग प्रयोग हो गया, उसके बाद प्रातिपदिक सब लुक हो गया, विष्णुपुर बच गया। विष्णुपुर, विष्णुपुर शब्द से अवृक्पुर अब्दु पदा मानस सूत्र के द्वारा अप्रत्यय हो गया, विष्णुपुर अदंत बन गया। स्वाद उत्पत्ति है विष्णुपुरम, लवपुरम, लाभपुरम, कर्णपुरम, लक्ष्मणपुरम, योधपुरम, हस्तनापुरम, ये सब ऐसे ही बनेगा। नागपुरम, नागपुर है, नागपुरम ऐसे नागानम पूहु, ये नागपुर अप्रत्यय कर दो, नागपुर नागपुरम। अब शब्दांत के लिए दृष्टांत दे, देखो विमला आपो यत्र, विमल एकदम शुद्ध है जल, जिसमें शुद्ध शुभ्र साफ जल, जिस तालाब में, उस तालाब में, उस तालाब को क्या कहेंगे आप, विमलापम सरह बनेगा। विमला आपो यस्मिन सरसी, निर्मल है जल जिस तालाब में। विमला जस अप जस, विमला जस अप जस, क्योंकि अप शब्द क्या नित्य बहुशांत होता है ना, अप शब्द नित्य बहुशांत, विमला जस अप जस। यत्र बोला ना आपने, अनेक मन्य पदार्थ है, बहुरी समास, विमला आपो यस्मिन यत्र, ये विग्रह किया आपने, सप्तम व्यर्थ विग्रह कर दिया ना, तो कहां जाएगा इसलिए बहुरी समास कोटि में, अनेक मन्य पदार्थ से आपने बहुरी समास किया। प्रातिपदिक समासज्ञा प्रातिपत्व सब लोग जस जस लोग हो गया, विमला अपरा अकाश सरण दीर्घ विमला, या पहले पुंबद भाव भी कर सकते पूर्व पद को ना, वो सूत्र है स्त्री पुंबद बास पुस्ता धनुंग स्त्रियां समाधिकरणे अपूर्णिक प्रियादिशु, फिर बाद में आकर्षण देख रहे विमलाप बन जाएगा। विमलाप बन गया जब ये सूत्र लग गया, रिक्पुरब्ध पथा मानक्ष अप्र शब्दांत होने से अप्रत्यय हो गया, मिला दो विमलाप अदंत हो गया। नपुंसकलिंग सरह सर से सरांसी, अन्य पदार्थ कौन है सरस व नपुंसकलिंग, अतः समस्त क्या हो गया नपुंसकलिंग, विमलापम सरह। धुर्षप राज्यों धूह, राज्यों धूह राजधुरा, राजभार राजा को दिए जाने वाले टैक्स को कहते हैं, राजा को दिया जाए टैक्स उसका नाम, जैसा हम लोग भी देते हैं सरकार को टैक्स देते हैं, आजकल दोनों दो हफ्ते से ज्यादा जोड़ी दिया सरकार ने, बिल में आ जाएगा साथ में सर्विस टैक्स, आप बिजली खपत कर रहे हैं सर्विस टैक्स, टेलीफोन उपयोग कर रहे हैं सर्विस टैक्स देना पड़ता है, हर चीज में टैक्स जुड़ा हुआ है। टैक्स चोरी करते तो इसलिए आप क्या कर दिया वैट बोल दिया, वैल्यू एडेड टैक्सेस, जितना कार्यक्रम होते जाता हर भी हर कार्य स्थिति में एक एक टैक्स जुड़ते जाएगा, माल कहीं बन रहा है कहीं और पैकिंग हो रही है वो अपने टैक्स अलग लगे, इसके लिए टैक्स अलग लगेगा, वो सारे टैक्स जुड़ करके आपके ऊपर खोपड़े पर आएगा दुनिया भर के, और क्या वैल्यू एडेड टैक्सेस में तो ये नियम होता है जितनी प्रोसेसिंग होती है उतनी टैक्स बढ़ते जाता है। अब डिब्बा एक जगह बना दिया, अब डिब्बा दूसरी कंपनी में गई, डिब्बा बनाने वाला अपना टैक्स जोड़ देगा चार प्रदेश, डिब्बा वहां गया, डिब्बा पैकिंग हुई वो अपने माल के साथ वहां भी और चार पुरुष जोड़ देगा, क्योंकि डिब्बा फ्री में आ जाता था, उसके टैक्स नहीं लगती थी ना, डिब्बे का खर्च होता था नहीं, इसका टैक्स नहीं लगता था, जुड़ता नहीं था, अब माल के साथ जुड़ के आएगा वो सब पैसे। अब डिब्बा से खरीदो ना खरीदो, लेकिन माल के साथ आपका डिब्बे का भी टैक्स दे दिया आपने। और डिब्बा दुकानदार में रख लेता है ना, आप देखिए एक बोतल उसमें खरीद के लाते हो, बक्से में आता है 12 बोतल दवाई तो कोई भी चीज, और डिब्बा तो उसके पास रह गया और बेच के भी कमा लेगा, लेकिन उसका टैक्स आपने भी जमा कर दिया, सारा उल्टा धंधा। अब फिर भी इसमें भी चोरी कर रहे हैं लोग, अब माल बना दिए 1000 और दिखा दे 500 बना, 500 दोनों में बेच दिया बिना टैक्स का, है ऐसे दुनिया धंधा है क्या। वो हम बोलते भगवान भी यहाँ पर 30 अवतार लिए, नहीं सुधार पाए इस देश को, अब क्या सरकार सुधारे, कुछ नहीं हो सकता है। जब कुछ भी कानून बनाओ, डंडा लिए घूमो, बंदूक लेके घूमो, कुछ भी करो, यहाँ जो दुनिया करना है वो अपने करेंगे, चोरी हर चीज में। राजोधु राजन गुष्ठी सूत्र से समास हो गया, जैसा राजपुरुष होता है राज्य पुरुष वैसे हो गया, राजन गस धुर सु था गस और सो लोप हो गया, षष्ठी समास और समास होता प्रासंग लोप, राजन शब्द का उपसर्ग संज्ञा प्राक प्रयोग गया राजन धुर रहा, नलव प्राक में सनकार लोप राज धुर वर्तमान सूत्र से अप्रत्यय, क्योंकि अक्ष से भिन्न अर्थ में नहीं है, किस अर्थ में टैक्स अर्थ में ये कर, कर को बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोले कर, संस्कृत में भी कर बोलते हैं कर, टैक्स को कर हाथ को भी बोलते हैं, कर टैक्स को भी बोलते हैं, धुर भी टैक्स को बोलते हैं, अथवा राजभार हिंदी में राजभार बोलते हैं, तो क्या हुआ इसलिए अप्रत्यय राजधुर, राजधुर बन गया टाप आजाद राजधुरा। अगर अक्ष शब्द अर्थ में हो तो नहीं होगा, अक्ष तु अक्ष दूह दृढ़ दूह अक्ष, अक्ष तु अक्ष की धुरा के लिए निषेध करने से अक्ष धू में समासांत अप्रत्यय नहीं हुआ, अक्षस्य धूह इति अक्षधूः, अक्षस्य धूः इति विग्रहवाक कर दो, अक्ष गस धुर सु, अक्ष गस धुर सु षष्ठी सूत्र से समास कर दिया, गस और सु लोप हो गया प्रातिपदिकता से लोप, अक्ष धुर यहां क्या हुआ अप्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि अक्ष संबंधी धुर है ना ये, इसीलिए नहीं हुआ अप्रत्यय नहीं होती, क्या सु आया सु का लोप अक्ष दूर रेफ को रुत विसर्ग कर सकार का लोप, रेफ को रुत विसर्ग हो गया अक्ष दूर, अक्ष ध्रव अक्ष ग्रह अक्ष ध्रम अक्ष ध्रव अक्ष ग्रह अक्ष ग्रह अक्ष दूर भी अक्ष दूर भी इत्यादि रूप चलेगा। दृढ़ाधूर यस्य दृढ़ है धुरा वाला अक्ष जिसका, ऐसा बैलगाड़ी है रथ जिसका धूर बहुत दृढ़ मजबूत है, अक्षर में यहां पर भी ले रहे ना, रथ या बैलगाड़ी का ही चक्र संबंधी धुर को ही बोला जा रहा है, दृढ़ है धुर जिसका, ज्यादा लड़खड़ाता नहीं है इसलिए वो बैलगाड़ी ठीक से चल रहा, और जिसका धुर ठीक ठाक ना होगा तो क्या घोट घट हिलते रहेगा वो चक्का भी, और यूं पूरा हिला देगा, हर हड्डी पट्टी ठीक कर देता है पूरा तोड़ देगा। हम एक बार 98 महाराष्ट्र गए थे 40 गाँव में वडाला वडाली गाँव में भगवत कथा हुआ समापन के बाद, मन में आया चलो भाई कभी बैलगाड़ी के बारे में सुना है, बैठा तो है ही नहीं, सब गाड़ी में तो उड़ गए, एरोप्लेन हो गया, सारे जितने भी आधुनिकतम वाहन है सब पर तो गए हैं, इन प्राचीनतम वाहन पर तो आज तक चढ़े नहीं, तो चला जाए तो हमने कहा चलो चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपने खेती को ले जाने के लिए गाड़ी उड़ी, मैंने नहीं गाड़ी नहीं आप बैलगाड़ी लाओ, कार वगैरह तो बहुत घूम लिया आज बैलगाड़ी में जाएंगे। और उन लोगों ने कहा पहले से ही अर्जुन लाल महाराज थे ना, उन्होंने कहा कहाँ बैठ रहे हो आपकी हालत खराब कर देगा ये, तो उन्होंने फिर गद्दा डाला पीछे भी इधर नीचे भी सब डाल के बैठा गया उनको बैठने के बाद ऐसे चलाओ हालत जरा खराब, जो हाथ पकड़ रखा हो सामने पैर से दबा दिया सार फार भी, फिर भी हालत खराब हो गया, मैंने आते मैंने कहा कान पकड़ ले बैलगाड़ी तो हमारी बस की बात नहीं है, आते मोटरसाइकिल में है इतना ही होता है। बाप रे लोग कैसे बैठे जाते भगवान जाते हैं, सब जगह में है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है, सब जगह है। बैलगाड़ी कहाँ नहीं है दुनिया, सब जगह चल रहा है, पहली बार अनुभव है उसका। यहाँ तो टायर वाले भी होते हैं, उस तरह वाले नहीं होते हैं, इसमें तो इतना हिलता नहीं ज्यादा, यहाँ पे फिर भी आराम रहता है यहाँ के बैलगाड़ी में। वहां का तो बहुत खराब है, वे लोहे का होता है और फिर आवाज भी ऐसे करता है, वो पत्थर पे जब घुसता है ना ऊपर टक्कर मारते हुए ऐसे आवाज करता है, बैठा हुआ कान छेद हो जाता है, हिलता है लेकिन फिर भी इसमें रबड़ का चक्का है, उसमें हवा भरा हुआ होने से आपको दर्द नहीं होएगा, उसमें खड़े हो पकड़ खड़े भी हो सकते होता रहेगा हल्का सा। अब उसमें तो हड्डी पट्टी सब बराबर कर देता है ना, लकड़ी का रहता है हाँ, और पीठ में छुपता भी इधर उधर, वो लकड़ी की बना हुआ थोड़ी बढ़िया ढंग का, साधारण बैलगाड़ी में बैठ गया था, बढ़िया वाला नहीं था। दृढ़ा धूयस्य, जितना दृढ़ होगा मजबूत और सही होगा, ज्यादा उसमें गैप नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा हिलेगा वो, कम गैप हो बिल्कुल कम, और सब ढंग से काली हो तेल डालते ना काला तेल, वो ढंग से डाला हुआ हो तो ज्यादा परेशानी नहीं करता। दृढ़ धू, यहां भी क्या हुआ इसलिए अप्रतिनी होगा, दृढ़ा धूर यस्य अक्षस्य साक्षा दृढ़ धू शकटा, तार शकट को ले रहे हम, अक्ष का ही संबंधी होने से यहाँ पर भी अप्रतिनी हुआ। दृढ़ दृढ़ा सु धुर सु, दृढ़ा सु धुर सु कुंभ हो गया, दृढ़ धुर, दृढ़ धुर को सुपत्ति हो गया प्रतिना होने से, दृढ़ धूहु दृढ़ धूहु दृढ़ धुरा दृढ़ दृढ़ धुरा इत्य रूप चलेगा। पथिन शब्दांत का रूप दे रहे हैं अभी दो दृष्टांत, सखी पद दृष्टांत, सख्यो पंथाः इति सखी पथः, सख्यो पंथाः मित्र का मार्ग, तो मित्र जिस मार्ग से आया जाया करता है उस मार्ग को कहेंगे सखी पथः। यार बनाया सखी नस पथिन सु, मित्र का मार्ग, सखी सूत्र से समाप्त कर देना, अदय सखी शब्द गोपन संज्ञा प्राग प्रयोग हो गया, प्राचीन संज्ञा सब लोग हो गया, सखी पथिन रहा, सखी पथिन इस अवस्था में वर्तमान सूत्र से पूरा पदा मानक्ष सूत्र के अप्रतिवा रखी पथ सखी पथिन धन अ सखी पथिन धन अंग से भ संज्ञा भस टेर लोप सूत्र से टी का लोप हो गया, अन का लोप हो गया, भस टेर लोप पथिन का इन लोप चला गया, पथ ला दीजिए सखी पथ स्वाधिपति सखी पथ सखी पथ सखी पथ इत्यादि रूप चलेगा। रम्या पंथानो यस्य यस्मिन वा देशे, जिस देश के सभी रोड अत्यंत रमणीय है, रम्य सुंदर है, रम्या पंथानो यस्य या रम्या पंथानो यस्मिन देशे, अनेक मन्य पदार्थ बौरी समास रम्य जस पथिन जस पौरी समास प्रासंगिक सब लोग रम्य पथिन रहा, वर्तमान सूत्र से अप्रत्यय कर दिया, रम्य पथिन धन अर्वत भाषा बसटेर लोप से टीका लो पथ अ रम्य पथ अ मिला रम्य पथ स्वाधिपति रम्य पथ देश रम्य पथ देश सिंगापुर जैसे देश हर रोड स्वच्छ और सुंदर, विश्व का सबसे सुंदर देश, विश्व का सबसे सुंदर और सबसे हरियाली देश है, तो ऐसा कोई जगह नहीं जहां हरियाली ना हो, खुला खाली जगह दिखेगा नहीं, सब जगह हरा हरा हरा, हरा। हर रोड के बीचों बीच में भी पेड़ है, पुस्तरा पिस्तरा पेड़ और लॉन हरे हरे लॉन बिछा गजब सख्त कानून, कोई कूड़ा आया कोई भी चीज कहीं रोड पे कहीं इधर उधर फेंक नहीं सकता, थूक नहीं सकता, कुछ नहीं, फाइन लग जाएगा तुरंत पुलिस आ जाएगी, आप थूक के चार कदम आगे नहीं पुलिस ऑफिसर में खड़ा हूं पकड़ लेगा, चलो कैमरा लगे हुए जो सड़क लाइट होता है सड़क के साथ लाइटों के साथ में कैमरा लगा हुआ जगह जगह, और हर बड़े बड़े रोडों के तीन चार रोड के एक चौराहे पर एक चौकी बना हुआ पुलिस कंप्यूटर लगा हुआ है, सारे कैमरों से उसमें दिखाई दे रहा है कंप्यूटर में कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप झूठ भी नहीं बोल सकते हम रॉन्ग साइड में थे कि कौन रॉन्ग साइड में रहा, वहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, दिखाई दे रहा है, सही सी व्यवस्था। थोड़ा सा भी गलत किए तुरंत गाड़ी पुलिस भागे पड़ रही, आप गलत साइकिल खड़ा कर दिए तो आए पकड़ लेगा, चलो $5 दे जुर्माना, या लाइन से बाहर क्यों खड़ा कर दिया, सुधर कर बहुत अच्छा है, इसलिए देश की उन्नति भी है, सुंदरता भी है, स्वच्छता भी है। और कूड़ा लेने वाले गाड़ियां आती हैं, ट्रकें आते हैं, सायरन बजाते हुए बजाएंगे, आपको अपने घर के बाहर सब रख दीजिए कूड़े ड्रम, प्लास्टिक बड़े बड़े ड्रम जैसे होते हैं उनमें रखा, फेंका नहीं कहीं, वो आएगा उसमें पन्नी में डाल, पन्नी डाल कर रखते हैं, पन्नी ले जाएगा दूसरा पन्नी डाल के जाएगा, स्वच्छ पन्नी डालेगा, आप डालो पन्नी को उठा ले जाएंगे, वो ट्रक को भर भर के ले जाएंगे, उसी तेल भट्टी बड़े बड़े भट्टी में डाल के जला देते हैं, खत्म, इतनी सफाई मेंटेन होती है। फिर वहाँ भी मच्छर है पेड़ पौधों के कारण, फिर जितना भी पेड़ के पत्ते झड़ेंगे वो बारिश भीगेगा, वो सड़ेगा, है कितने आदमी को लगे भी झाड़ू मारते हैं पेड़ों के नीचे दिन भर, फिर बहुत स्वच्छता। पर ऐसी बसें हैं सीनरी देखने के लिए, खुला बस है दो दो मंजिला, वो सुंदर बना हुआ है, बैठिए बस पे और घूमते रहिए, वो बस घुमा देगा, टिकट दे देगा, पूरा शहर दिखा देगा। दूसरा है तो पेरिस शहर, पूरा देश स्वच्छ नहीं है, पेरिस शहर स्वच्छ, वहां तो मच्छर भी नहीं होते, मच्छर मक्खी रहित निर्मक्षिकम रम्य पथो देश। यहाँ क्या हुआ, पथिन का इलोपो है, बस टेर लोपो अप्रति मिल गया, रम्य पथ स्वायत्पत्ति रम्य पथो देश। अक्ष्णो अदर्शनात्, पहले एक बार आया था मूल में, एक बार भविष्य में आएगा सूत्र देखो आ गया, अक्ष्ण पंचमी एक वचन, अदर्शनात् पंचमी का एक वचन, अचक्षु पर्याय दर्शन मैंने चक्षु, चक्षु का पर्याय वचन न हो ऐसा जो अक्षण शब्द से अक्ष प्रत्यय होता है समासांत, आंख अर्थ में नहीं हो, आंख के सदृश किसी अन्य चीज को बताना हो उस स्थिति में क्या होता है, उस अक्ष अक्ष शब्द से, अक्ष शब्द से क्या होगा अच प्रत्यय हो जाएगा, और वह अच प्रत्यय समासांत अवय हो जाएगा। गवाम अक्षी इव, गवाम अक्षी इव, गौं के आंख के समान है जो, क्या है वो रोशनदान, पहले जो रोशनदान बना आंखों के जैसे छेद बना देते मकान के ऊपर, दो इधर एक उधर एक दो आंख जैसे बना देते, बीच में गोल सूर्य जैसे बना देते, देखने में सुंदर लगता था, सूर्य भगवान है जैसे मकान, दो छेद आंख जैसे बना दिए, एक उधर एक इधर और बीच में एक गोल बना, सुंदर ऐसा लगता सूर्य भगवान ने तिलक लगा हुआ है मकान। गवाम अक्षी इव, गवों के आंख के जैसा जो होता है खिड़की झरोखे रोशनदान वेंटिलेटर, यह षष्ठी तत्पुर समास हुआ है, षष्ठी तत्पुर समास किया, यदि उपमान उपमेय भाव है फिर भी षष्ठी तत्पुर समास, गवाम अक्षी इव, गो आम अक्षी सु, षठी समास होने से प्राग प्रयोग गो शब्द का, गो अक्षी है, गो अक्षी है, इसमें क्या होगा अवंग स्फोटायनस्य, गो अक्षी शब्द से अवंग स्फोटायनस्य हो गया, गव अक्षी, गो को ओकार को अवंग आदेश हो गया, गव अक्षी अकाश होने दे गवाक्षी, वर्तमान सूत्र से यह अक्ष शब्द आंक अर्थ नहीं रह गया ना, खिड़की अर्थ हो गया, इसलिए क्या होगा अच प्रत्यय गवाक्षी धन अ, ये चस ई का लोप कर दो अ मिला दो गवाक्ष, अक्षी शब्द अक्षी के सदृश में लक्षण समझ, हम लोग ये बोल देते विग्रह वाक्य में, वास्तविक बोलने की जरूरत नहीं, गवाम अक्षय इतना ही विग्रह वाक्य, युव वहां पर लक्षण ऐसे बोली गौ के अंग के सदृश कोई अन्य पदार्थ है, तो गवाक्ष स्वायत्पत्ति गवाक्ष, अवंग नित्य होता है, अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से अवंग गवाक्ष शब्द के लिए नित्य हो जाता है, इसके लिए सबंग को क्या बोला, व्यवस्थित भाषा, व्यवस्थित भाषा। व्यस्त भाषा में क्या है, कहीं नित्य होता है, कहीं विकल्प होता है, कहीं नहीं भी होता। उपसर्गात अध्वनः, उपसर्गात पंचमी एक वचन, अध्वनः पंचमी एक वचन, प्रगतो अध्वानम् इति प्राद्वः रथः। प्रगतो अध्वान, मार्ग पर चला हुआ गाड़ी, पुराना गाड़ी है ये, बहुत दौड़ चुका है। प्रगतो अध्वान, इतना चल दिया इसने, सड़क को घिस दिया, या तो सड़क के वजह से घिस गया, दो में एक हो गया, दो में एक होगा। आपकी चक्का मजबूत लोहे का है तो क्या होगा, सड़क घिसेगा, लोहा थोड़े घिसेगा। भले आपके चक्का जो रपड़ गया और फर्श जो रास्ता मजबूत बना हुआ है तो चक्का घिस जाएगा। लेन घिसा है तो जैसा भी हो, चाहे चक्का घिसा चाहे सड़क घिसा, गाड़ी दौड़ा हुआ गाड़ी है, पुराना गाड़ी है, इसके लिए क्या कहते हैं, प्रगतो अध्वानम् इति प्राद्वरथ। उपसर्ग से प्रे अध्वन शब्द को समासांत अच्छ प्रत्यय हुआ, तो उपसर्ग है प्र, उसे क्या हो गया, अत्यादि क्रांताद्य अर्थ द्वितीय या समास क्या करोगे, अति इत्यादियों से क्रांताद्य अर्थों में द्वितीय समर्थ संबंधों के साथ में समास हो गया प्रगतो अध्वानम्। प्र अध्वन अम था समास वा कुगति प्रादेह, वार्ति की सहायता से अत्याद क्रांत द्वितीय या समास प्रादेह सब लोग प्र अध्वन बच गया। अक्षर प्राध्वन वर्तमान सूत्र से अक्ष प्रत्यय, उपसर्गाद अध्वन अक्ष प्रत्यय कर दिया, प्राध्वन धन अक्ष, अक्ष को अ, प्राध्वन धन अ, नस्तजिते टीक लोप कर दिया, प्राध्व अकार मिला दो, प्राध्व स्वादित्पत्ति, प्राध्वरथ प्राध्वो रथो प्राध्वारदाः, न पूजनात्, न अव्यय पूजनात् पंचमी के एक वचन, पूजनार्थात् परेभ्यः समासान्तान् न स्यः, पूजनार्थक जो उपसर्ग है, पूजनार्थक जो उपसर्ग है उनसे पर में आया वह कोई भी प्रातिपदिक उसके समासांत प्रत्यय जो अच्छा नहीं प्राप्त वह नहीं होगा। पूजनार्थक के उपसर्ग कौन कौन होते हैं, वार्तिक अर्घिना के बता रहे, स्वतिभ्याम एव सु और अति, दो ही लेना, इन दो उपसर्गों से पूजनार्थक सु और अति, इन दो उपसर्गों से पर में आया हुआ राजनादि कोई भी शब्द हो तदंत उनसे प्राप्त अच्छ पच्छ इत्यादि कोई भी समासान प्रत्यय होगा वह समासान प्रत्यय नहीं होगा। सुराजा शोभनो राजा, बहुत अच्छा राजा है, शोभनो राजा सु राजन सु, सु राजन सु कुगति प्रादेय से आपने समास कर दिया, समासत्वात् प्रासंगिक प्रादेय सब लोग हो गया। राजा से कि तक सूत्र से क्या प्राप्त है, तक्ष प्राप्त था, उसको बाद करके आई कौन बाजा, न पूजनात् इसने बाद दिया। उज्जार्थक था विशिष्ट जो उपसर्ग है सु, उसके योग में राजन शब्द से प्राप्त राजा से टच नहीं हुआ, सुराजन रह गया। स्वादित्री सुराजा सुराजानो सुराजान सुराजनम सुराजनो सुराज्य सुराज्या सुराजभ्याम सुराजभी इत्यादि बनेगा। योगमेव अतिराजा अतिक्रांतो राजानम, राजा का भी अतिक्रम करने वाला ऐसा श्रेष्ठ पुरुष, ऐसा पूज्य महान है कि राजा का भी अतिक्रमण कर देने वाला है, इतना महापुरुष है ये। अत्याद क्रांताद्य द्वितीया से कुगति प्रादि के साथ समास हो, यहां पर भी अति राजन रह गया है ना, अति राजन द्वितीय का अम था, अतिक्रांतो राजानम अति राजन अम, कुगति प्रादि समास समास सब लोग हो गया, तो अति राजन प्राप्त यहां पर भी क्या तक्ष प्रत्यय, उस तक्ष प्रत्यय को बाद्य न पूजना सूत्र ने अत प्रत्यय नहीं हुआ, अतिराजन रह गया। स्वादित्पत्ति अतिराजा अतिराजन अतिराजन इत्यादि बनेगा। इस प्रकार से समासान प्रकरण के साथ साथ समास का प्रकरण भी पूर्णता को प्राप्त हो गया।